نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پارا نمبر 10 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 25 سے 29 سورۃ التوبہ Para number 10, Ruku number 10, ayat number 25 to 29. Lafzi tarjma dekhenge, ayat 25 se. Laqad nasarakumullahu. Beshak Allah madad, beshak madad ki tumhari Allah ne. Fi mawatina kathiratin. Bohat se meydano mein. Waw to inun hai. Mawatin. وَيَوْمَ حُنَيْن اور حُنَيْن کے دن اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ جب اچھی لگی تم کو یا خوش ہوئے تم کثرتکم اپنی کثرت پر فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا تو نہ فائدہ دیا تم کو کچھ بھی وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ اور تنگ ہو گئی تم پر زمین بما رحبت فراہی کے باوجود ثم پھر وَلَّيْتُمْ تم پھر گئے مدبرین پیٹ پھیرنے والے بن کر دال بارو ثم انزل اللہ سکینتہ پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین على رسوله اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں پر وَأَنزَلَ اور اس نے اتارے جنوداً لشکر لم تروها وہ تم نے نہ دیکھے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی ہے سزا کافروں کی ثم يتوب الله پھر توبہ قبول کرے گا اللہ من بعد ذالک اس کے بعد على من يشاء اس پر جس کی چاہے والله اور اللہ غفور الرحیم خوب بخشنے والا مہربان ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انما المشرکون بے شک مشرک نجس ناپاک ہیں فلا یقربوا پس نہ وہ قریب آئیں المسجد الحرام مسجد حرام کے بعد عامهم هذا اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو ڈر ہو عَيْلَةً مُخْتَاجِ کا فَسَوْفَ تو عنقریب يُغْنِيكُمُ اللَّهُ تم کو غنی کر دے گا اللہ مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے اِنْ شَاءَ اگر وہ چاہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم حکیم خوب جاننے والا حکمت والا ہے قاتل الذین تم لڑو ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پر ولا بالیوم الآخر اور نہ یوم آخر پر ولا يحرمون اور نہیں وہ حرام جانتے ما حرم الله جو حرام ٹھہرایا اللہ نے ورسوله اور اس کے رسول نے ولا يدينون اور نہیں وہ قبول کرتے دین الحق کی سچا دین من الذين اوتوا الكتاب ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب حتى یہاں تک کہ يؤتوا الجزية، وہ دے جزیہ، ان یدم، اپنے ہاتھ سے، یعنی وہ دے جزیہ ہاتھ سے، وہم ساغرون، اور وہ ذلیل ہو کر رہیں، جب وہ اور وہ ذلیل ہیں، اور وہ ذلیل ہیں، بس جی.